dlatego regularnie się ruszam i zdrowo odżywiam. Planuję długie życie, dlatego zrobiłem kolonoskopię. Planuję długie życie, dlatego nie korzystam z solarium i badam znamiona. Planuję długie życie, dlatego nie lekceważę niepokojących objawów. Planuję długie życie, dlatego rzuciłem palenie. Oni planują długie życie, a ty? Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl. Świąteczne odliczanie z kalendarzem Lidla trwa codziennie aż do świąt. W aplikacji Lidl Plus czeka na Ciebie nowa cenowa niespodzianka. Na przykład dzisiaj masło Pilos 40% taniej, 3,59 za opakowanie przy zakupie 3. Klikaj i odkrywaj prezenty od Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 grudnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dobiega końca spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z nowym kanclerzem Niemiec. Sytuacja się stabilizuje, mówi o nowych danych epidemicznych wiceminister zdrowia. Dziś mamy 19,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Trwa akcja poszukiwania osób po tornadach, które przeszły nad środkową częścią Stanów Zjednoczonych. Za kilka minut ma rozpocząć się konferencja prasowa po spotkaniu szefów rządów Polski i Niemiec. Nowy kanclerz Niemiec po południu rozpoczął wizytę w Polsce. Olaf Scholz rozmawia w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Podczas spotkania poruszone miały być kwestie związane z działaniem i przyszłością Unii Europejskiej, także te z migracją i energetyką. Kolejny bardzo ważny temat to sytuacja na wschodniej granicy Polski oraz niepokoje związane ze zwiększoną obecnością wojsk rosyjskich w pobliżu granic Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że poruszy także sprawę gazociągu Nord Stream 2. Teraz niedzielne dane epidemiczne. Zanotowano 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 65 osób. Liczba hospitalizowanych to ponad 23,5 tysiąca. Zajętych jest ponad 2100 respiratorów. Sytuacja w kraju się stabilizuje, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy w tej chwili dość wyraźną stabilizację, jeżeli chodzi o czwartą falę, aczkolwiek jest to stabilizacja na dość wysokim poziomie. Województwa już lubelskie, podkarpackie, podlaskie, mazowieckie w tej chwili już nie odnotowują tych przyrostów tydzień do tygodnia. Do tej pory w Polsce 20,5 miliona osób całkowicie zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi, a ponad 4 miliony 700 tysięcy przyjęło trzecią dawkę szczepionki. Aktualne informacje dotyczące szczepień są na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Jutro nastąpi wydobycie niemieckiej bomby lotniczej z jeziora Kierskiego w okolicach Poznania. Dziś rekonesans prowadziła tam grupa nurków minerów. Metrowej długości bombę zauważył w rejonie Mola w Chybach na głębokości około 5 metrów płetwonurek. Oznaczył to miejsce i powiadomił policję. W Kentucky i innych amerykańskich stanach trwa akcja poszukiwania osób, które zaginęły po przejściu nad środkową częścią USA niszczycielskich tornad. Według lokalnych władz liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie przekroczy 90. W nocy z piątku na sobotę przez stan Kentucky przeszło kilka tornad. Najgroźniejsze z nich spowodowało zniszczenia w pasie o długości prawie 400 kilometrów. Duża część 10-tysięcznego miasteczka Mayfield została zrównana z ziemią. Według gubernatora Kentucky Andego Bashara tylko w jego stanie liczba ofiar śmiertelnych przekroczy 80. Większość z nich zginęła w fabryce świec, która całkowicie zawaliła się po przejściu żywiołu. Z pracujących w niej 110 osób jak dotąd ratowało się około 40. Łącznie przez środkowe stany USA przeszło ponad 30 tornad. W Illinois w wyniku zawalenia się magazynu firmy Amazon śmierć poniosło 6 osób. W Tennessee zginęły 4 osoby, a w Arkansas i Missouri po 2. Biały Dom zapowiedział wszelką pomoc poszkodowanym. Prezydent Joe Biden wydał deklarację o klęsce żywiołowej w Kentucky, umożliwiającą skierowanie na miejsce sił federalnych oraz uruchomienie rządowych funduszy. Prezydent USA zapowiedział, że w najbliższych dniach uda się na miejsce tragedii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stan wojenny opóźnił odzyskanie przez Polskę pełnej wolności o kilka lat, tłumaczy prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. W rozmowie z Polskim Radiem mówił, że jedynym celem, jaki przyświecał komunistom zimą 81 roku, była chęć utrzymania władzy. Prezes IPN przypomina, że wprowadzenie stanu wojennego wiązało się z wyprowadzeniem wojska i ciężkiego sprzętu na ulice polskich miast, a także brutalne pacyfikacje protestujących. System komunistyczny komunistyczny, mimo pewnych transformacji, wciąż w latach 80. pozostawał brutalnym, totalitarnym systemem, który nie wahał się i mordować, i więzić. Więc z brutalności, z istoty systemu komunistycznego wynikało to, co wydarzyło się po 13 grudnia 81 roku. Po drugie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że blisko 10 milionów osób było w ruchu Solidarności, to ten społeczny przeciwnik komuny był bardzo silny, więc użyto wobec niego najstraszniejszych środków. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wprowadzony został stan wojenny. Zginęło około 100 osób, około 10 tysięcy opozycjonistów zostało internowanych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z opadami śniegu, a na zachodzie także marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na południu opady będą dość intensywnie, lokalnie marznąca mgła. Nad ranem od minus 8 stopni na Pogórzu do minus 3 w centrum i plus 1 stopnia nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Patryk Bedliński, zapraszam na początek. Autostrada A1 Częstochowa-Kamieńsk. Na drodze jest ciasno. Słuchacze informują, że trzeba stać w korku nawet 45 minut. Między węzłami Kruszyna i Częstochowa Północ pod Mykanowem na 412 kilometrze pieszy został potrącony przez kierującego ciężarówką. Ruch w stronę Łodzi odbywa się tylko jednym prawym pasem. 2 kilometry dalej na 414 kilometrze A1 zderzyły się dwa auta osobowe i tam także zwężenie w stronę Łodzi. Zakopianka cały czas nie odpuszcza zmotoryzowanym. Panuje wzmożony ruch w stronę Krakowa. Wolniej między Nowym Targiem a Klikuszową, potem w Skomielnej Białej, a także w Gaju i Libertowie. Korkuje się węzeł Opacz pod Warszawą, to tam, gdzie S2 łączy się z S8 w stronę Grójca. Słuchacze informują o utrudnieniach na Moście Łazienkowskim w Warszawie. Tam jest korek, zwłaszcza w stronę Pragi, ale w kierunku centrum też trzeba zdjąć nogę z gazu. Radio Nawigator Trójki. Zapraszamy do reklamy. Emerytura bez podatku to nowe rozwiązanie, dzięki któremu w portfelach seniorów zostanie więcej pieniędzy. Jeżeli twoje świadczenie wynosi do 2,5 tysiąca złotych, w ogóle nie zapłacisz podatku. A jeżeli przekracza tę kwotę, zapłacisz niższy podatek. To więcej pieniędzy na codzienne i te bardziej odświętne potrzeby seniorów. Emerytura bez podatku już od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Czy wiesz, jak nazywa się najstarsza polska gra komputerowa i kto jest autorem hasła Coca-Cola to jest to? Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Czy wiesz, co wiesz? 100 lat wiedzy i przetestuj swoją wiedzę na temat ostatnich 100 lat polskiej historii. Aplikacja została zrealizowana przez Narodowe Centrum Kultury i jest dostępna w Google Play i App Store. Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj dobrą żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się teraz z trójkowym studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka na Państwa Michał Kirmoć. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Witam tych, którzy oglądają nas za pomocą transmisji streamingowej na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. A przede wszystkim witam Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak się złożyło, że w 93 roku miałem okazję wybrać się na festiwal w Jarocinie. I nie będę ukrywał, że pojechałem tam, by zobaczyć te zespoły, które znałem, lubiłem, których płyty miałem na półce, ale okazało się, że pojawił się jeden młody zespół. Ich występu konkursowego nie widziałem, przyznaję. Aczkolwiek jak tylko się pojawili na tej małej scenie, natychmiast po całym Jarocinie rozniosła się informacja, że pojawiło się coś zjawiskowego. Chwilę później miałem okazję zobaczyć ich występ na dużej scenie. No i muszę powiedzieć, że było to piorunujące doświadczenie. Bardzo się cieszę, że ponad prawie 30 lat od tamtych wydarzeń oni ciągle są z nami, ciągle grają, ciągle zachwycają publiczność i w Polsce, i za granicą. A dzisiaj są z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Grupa Ang. Dobry wieczór Państwu. Witamy gorąco słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, wszystkich ludzi dobrej woli, którzy słuchają w tym momencie tej audycji i mam nadzieję naszego koncertu. Życzę Państwu wielu wrażeń muzycznych, jak i pozamuzycznych, tak żeby nam się zrobiło ciepło w sercach w ten grudniowy wieczór. Pierwszy utwór pod tytułem Lancelot. W imię Dziękujemy. Kolejny utwór pod tytułem Wiara. Każdy z nas w coś wierzy. Jedni wierzą w to, drudzy w coś innego, ale chociażby dlatego, że oddychamy, to świadczy o tym, że w coś wierzymy, bo inaczej być może byśmy po prostu nie mogli tego robić. Piosenka pod tytułem Wiara. Siła w nas, buty, moc i wiara. Póki życia, Dziękujemy bardzo. Kolejny utwór z naszej najnowszej płyty, która mam nadzieję ukaże się w przyszłym roku. Skończyliśmy pracę nad tym albumem. Płyta będzie nosiła tytuł Z wiatrem i teraz tytułowa piosenka z tego albumu do tekstu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, do jego wiersza, który również nosi tytuł Z wiatrem. Kochana, lat złowrogi, spod twoich rzęs zielony liść. Kwiaty i drzewa trysną drogi, po których dalej trzeba iść. Liście opadną, wrócą liście i modlitewne łuki gór. Przeminą ludzie w nienawiści, zostanie trzepot ptasich piór. Pod stopami czas. być albo nie być? Oto jest pytanie. Czy szlachetniejszym jest świadomie znosić losu wściekłego pociski strzały, czy za broń porwać przeciw morzu zgryzot, by odparte znikły? Umrzeć, usnąć, nic więcej. Smętem wyrazić, że minął ból serca, a wraz z nim niezliczone wstrząsy, które są ciała dziedzictwem. Umrzeć, usnąć, śnić może. Tak, oto przeszkoda, bowiem sny owe, które mogą nadejść pośród snu śmierci, kiedy już odrzucimy wrzawę śmiertelnych, budzą w nas wahanie, zmieniając życie na zbyt długie w klęskę. Ta kompozycja To Be or Not To Be, być albo nie być, też z naszego najnowszego albumu, który mamy nadzieję już niedługo będzie dostępny. Pozwolę sobie przedstawić zespół. Jonna Chudyba, skrzypce. Michał Pasta, Pastuszka, gitara. Krzysztof Schmidt, instrumenty klawiszowe, gitara basowa. Piotr Krzemiński, głos, gitara. I Jan Rusin, Perkusja, zespół Ang. Kolejny utwór, troszkę spokojniejszy, Chleb i krew. Krzyczę ponad śmiechem, samotność woła mnie na walkę z cieniem. Kwiat to jest i cierń, noc wybuchnie snem. Ujrzę niebo tam, gdzie szara ziemia. Znaleźć słów, by wyrazić ból. Wybacz, ojcze mój, znów gubię drogę. Miłość kusi śmiech, tak jak wolność śpiew. Samotność woła mnie, to nadziei kres. Kolejny utwór traktuje o naszym cudownym statku kosmicznym, czyli planecie Ziemia, na którym jako kosmonauci przemierzamy bezkres przestrzeni kosmicznej. Słuchajcie, no cóż, mamy ten jeden statek i czy nam się to podoba, czy nie, musimy chyba o niego dbać, remontować go i tak dalej, no bo małe szanse, żebyśmy się póki co mogli przesiąść na jakiś inny statek. O tym ta piosenka, czyli o naszej matce, o naszym pięknym, cudownym statku kosmicznym, planecie Ziemia. piosenka pod tytułem Ziemia. Masz taką moc, stań i chwyć promień słońca twojego życia. Jeśli masz taką moc, wleć do chmur, spójrz na ziemię. Wiem, że mamy tę moc, aby zrobić to. Wiem, że mamy tę moc, aby zrobić ten krok. Matkę, która karmi nas. Splejt z trawy wianek i włóż go na głowę swej ukochanej. Pocałuj ją i pomyśl, po co żyjemy. A wszystko w promieniach wiosennego słońca. We'll be right back. Krzysztof Kamil Baczyński, Chwila bez imienia. Oto jest chwila bez imienia. Drzwi się wydeły i zgasły. Nie odróżnisz postaci w cieniach, w huku jak w ogniu jasnym. Wtedy krzyk krótki za ściany, wtedy w podłogę skałą, i ciemność płynie jak z rany, i włosko odwodu ciało. Bez imienia, wypalona w czasie jak w hymnie, nitką krwi jak struną za wozem, wypisuje na bruku swe imię, moje, twoje imię. Szanowni Państwo, kolejny utwór o miłości. Erotyk. Pusty pokój, tylko ty i ja, i miło tak, i dobrze trwa. I ciepły szum naszych ciał, naszych dusz. Nie ma dobra i zła, tylko ty i ja. ciała szept. Tak, żeby nam się cieplej w sercach zrobiło, bo przecież nie samym smutkiem człowiek żyje. Szanowni Państwo, chciałem pozdrowić gorąco tutaj jeszcze jednego członka tego zespołu naszego ANG, Janka Prościńskiego, który no, dzisiaj akurat jest w innej roli. I chciałem też pozdrowić oczywiście i podziękować za nagłośnienie Janowi Krzemińskiemu, który tutaj właśnie nagłaśnia, robi dźwięk na tej sali. To oczywiście członkowie też zespołu ANG, może mniej widoczni w tej chwili, nie w światłach Jupiterów na scenie, ale są. Tak, widać. Pozdrawiamy gorąco. Szanowni Państwo, człowiek ma taką przypadłość, że może sam siebie okłamać, potem o tym zapomni, i myśli, że to prawda, żyje w takim podwójnym kłamstwie. Piosenka Nie okłamuj. okłamuj mnie. Te i tamte maski, hokus, hokus pokus. Otwórz oko. Dziesięć lat stuknęło zespołowi Ang, tak jakoś właśnie w tym roku. Tyle już gramy, chciałoby się powiedzieć, 30 lat minęło. Jutro też będzie taka fajna, nie wiem czy fajna, nie fajna, ale też rocznica, tylko że 40 lat minęło, tak jak w tym filmie. Ale nawiązując do bardziej pozytywnych treści, czyli 30 lat zespołu Ang, no taki mamy mały jubileusz w tym roku i czekamy na to, że będzie dobrze, że będzie słonecznie, będzie radośnie, będziemy po prostu no tętnić życiem jako ludzkość. Szanowni Państwo, piosenka pod tytułem Czekając na słońce, w nadziei na to, że przyjdzie piękna wiosna. No i miejmy to w sercach w te zimowe poranki i oczywiście wesołych świąt. No jakżeż by inaczej. To była transmisja koncertu zespołu Ang ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Przemek Nowak i Jacek Gładkowski. Dziękuję. Ja nazywam się Michał Kirmuć i zapraszam na kolejne koncerty ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy